دا جواب اجمالی سو چنی د ملائک غشتنه جم کبر دی چې ځان غټ بوله د الله غشتنه چې توازی باید وینم دا جم کبر دی نو دا کبر د دواړو خبره جواب ستازه میخ غټ وترشی اوس ملائک والا یو ځای غوړی چې در تراش تاسو سره خبري وکي مگر هغه د ملائک غشتنه چې دل په خپل ځان کې یو نو کوي ممکن کار دی خو هغه مخلوق دی هم مخلوق دی نو تفصیلی جواب ته ضرورت لري هغه د الله تعالی ریاض چې پر دې دنیا ممکن و الله خالق دی ته مخلوق دی ته څنګه الله تعالی ویني هغه په اجمالی جواب کې ورته پکې چې لکه چې سک بورو دی ځان خورا غټ تراشل دی اوس هغه د ملائک ځای ته په تفصیلی جواب دی شوی الله هو یوم هغه ورځ در پیات ذکر مخکې و به کې ما سره وای چې در پیات کې یوم هغه ورځ الله پاک خیرون چې دی ویني ال ملائکه سم ملائکی ویني نو دا به څنګه ورځ هم لا بشرا یوم اذن للمجرمین لا بشرا ات زیری نسته معنا د خوشی خبر نسته یوم اذن په دغه ورځ کې للمجرمین د پاره د دغه مجرمان دا لا بشرا یوم اذن للمجرمین دا چې دی د ما بینس کې لکه جمله معترضه چې فقط الله ولې چې په ورځ ملائکه ویني دا نو په تفسیر کې د دوه احتمال لري یو احتمال دا دی چې کوم وخت دی ځکه دن کیږي چې ملائکه راشه هغه د ملک الموت ملګری چې روح اخلي په دغه ورځ او یا په هغه ورځ باندې چې په ورځ د قیامت باندې چې دی را حشر سي د قبرو څخه راووزي چې د الله د عذاب ملک ویني په دغه دواړه وخت کې هغه احتمال هم لري دا هم لري چې دغه وخت هم را دي الله وایي دی خود د ملائکه غوښتنه کوي چې ملائکه په ما ځان ولي نه ویني نو الله وایي ملائکه چې په تا ځان ویني ستا به دغه اهلي خبره پوس په پستا به دغه اجه تل ته وس ملائکه چې دار غواړي اته به ولي زنګړي خدای هغه الټ هغه حالت اعلی ته وس بیانې یوم هغه ورځ در پیات کې يرونه چې دی وویني الملائکه ته ملائکه وم دی چې نوینه سره کم به یو نو الله تعالی وي دی خو ملائکه خو پر د جنت زیری نه کوي اچ زیری نه سره ملائکه سره خو نو خامخه ګورزان ور سره زنجران ور سره جديد او ژخت پکشي نو دغه وخت یا چا د روح ولي خو روح هم په هغه بد جامه کې چې دی چې د ژخت سره خص کې په هغه کې پیچي نو دغه چې دی ملائکه وویني لا بشرا اچ زیری نه سره الله هو یوم اذن په دغه ورځ د مجرمین مجرمان لري زیری خو پیژني د خوشحالي خبر معنا د خوشحالي خبر د دې د فارغ سره نسته اشه ملائکه د دغه چې دی د ملائکه ویني بارونه دي سوای وي ويقولون الا ويدي بووي حجرا محجورا حجرا يعني يحجر منع كرسي حجرا محجورا في كلاكما اسره دا حجرا چې دی مفعول مطلق مكيد اوغه په حجر محذوف د پاره چې يحجر دي چې د ملائکه ویني بار سوای وي ويقولون الا ويدي وي در منع كرسي د ملائکه دي است حجرا فدس منع محجورا چې هغه منع منع كرسي دا ساکت د پاره و منع منع كرسي معنا کدا ایس خبر اوس فیجی دا پر خو در وګرځو چرانه سی ول خو دوغه څخه هغه څنګه کار نو ازنجران وسخی الای ګور اته دغه ناری وای د عرب دستور و قانون دا چې پر دی به یو دشمن رالی دی به ځنی عاجز مقابله به نس وکړي بار به دغه مقاله استعمار حجر محجوره چې خدای دې مخ پرته کې پر خو د دشمن مر څخه وګرځي دا به دی وایل داس دلته الا پاک وای دی چې ملک وی ملک خو مل دزیر ملک نه دی د بد خبر ملک چې دوه رخت به دی پر رنگ باندې او پیژنه دا خدای عذاب ملک نه یې سړی چې یو خپل قاتل خپل پویږي چې دا غزما د فار د قتل راغلی دی نو دی به دغه ناری وی چې حجر محجوره د حجر مخه نه غپیر مراعت کورس چې در منع ذکر سي حجر په منع کې دو محجورا چې کلک منع چې دغه نو بالا کلک منع نه جوړي نه راوي خپل ته دغه ال په هغه ځای کې دلته ته وس ملایکی غواړي دا ماز په قطع عناد نه ولیکنه ملایکی چې توي ویني هغه بدغه سي ورځ چې بده ملایکو په باریک دغه نه لري چې در منع کې ګرځي راي لای نه کی مات او هغه کله ځنی منع کې شو خلا په سره جوړي کې روح ځنی اخلي به نه جواب یې په زحمت ځنی اخلي کې په ورځ د حشر و د ورځ به هم څو هغه نه ځنی ګرځول کې دی به کشي و د ورځ فسید دا وقدم ناسخه چې دی الله عز وجل دی غي ورزي هغه هول وس بیان چې دا نو دغه سی ورځ شپه دی ورځ د حجر محجوره دغه کې ناری وي د ورځ ته کشي هغه د دنیا اعمال بس شي پر دې دنیا خو نه دا کاپیرانو هم څه اعمال کړي دي ورته تمه ده دلته مې سړک جوړ کړی دلته مې هسپتال جوړ کړی دي پلانې شی مې کړی دي الله وایي وقدمنا او موږ به متوجه سو الى ما وهغه کاروت عملو چې دی عمل کړی من عمل د هر عمل څخه چی د قدمنا معنا خو اصلي هغه ده چې وقدمنا موږ به تشریف راوړو موږ به راسو قدوم را تک ته وای د الله تعالی د پاره خو نو دا را تک چې الله تعالی را روانې درکم هغه خو نو نه جوړیږي نو په دغه موږ په توجه باندې ترجمه کړ چې وقدمنا موږ به توجه وکړو ولې سړی چې یو خواته روانې توجه یې بروي هغې خواته نو چې دا قدوم را تک دا د الله تعالی د ذات سره مناسب نه دی نو موږ الله پاک وایي زه به توجه وکړم و چاته هغه د دې اعمالو ته چې